Nos vamos hacia Formentera. Vamos, Marta, buenos días. De nuevo, buenas tardes a esta hora ya. Muy buenas tardes, Maribel. Bueno, pues sí, aquí en Formentera tenemos hoy la presencia, esta tarde, la presencia de Yolanda Bonet. Yolanda Bonet, que es Premio Baladre 2013, que otorga el Instituto de Estudios y Vicens por ese libro Mes que Mots. Ex aequo con la antropóloga Ion Puig por su libro 150 millas al sud de Escap. Maestra, profesora, poetisa, escritora. Yolanda, muy buen día. Buen día, buenas tardes, vaya. Estamos aquí, bueno, expectantes de lo que va a pasar esta tarde en Formentera, luego lo contaremos, pero primero hablaremos de Mes que Mots. 50 poemas escritos con monosílabos, ¿cómo es 51, eso? Si no vaig equivocada, sí, 51, sí. Vale. Creo que sí, sí, sí. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos, porque es un libro dedicado a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo surge esta idea? Sí, sí, mira, és moltes ganes de jugar. Moltes ganes de jugar en ses lletres. Ha fet una feina una mica teòrica, perquè clar, has de buscar molt, i també molt poètica, perquè de poques paraules que puguis trobar, n'has de treure històries, n'has de treure poesies, n'has de treure sentiments, i una mica de sensibilitat també, algun animalet, coses d'aquestes. És a dir, que ha fet com un repte, però molt divertit. ¿Cuál es, como maestra y profesora que eres, cuál es el estado actual de la literatura juvenil en estos tiempos? ¿Los jóvenes leen y sobre todo poesía? Poc, però curiosament es llegeix més poesia que fa 20 o 30 anys endarrere. No sé si perquè els cantants de rap l'han posat de moda, això de rimar i tot això, però ara sí que es valora que rimi. I de fet vaig als instituts, com estic jo ara aquí, Santa Maria, que es treballa la poesia i els alumnes els agrada. Fins i tot els veus a la biblioteca, que tenim una gran biblioteca, que voluntàriament agafen llibres de poesia. És a dir, que no està malament el moment, en aquest sentit. Estamos hablando de la poesía, un género que no parece al alcance de todos, aunque los que hemos crecido con poetisas como Marilena Walsh lo hemos mamado desde pequeños, sus poemas hechos canciones y demás. Y quizás a mí me da la sensación de que los niños, excepto los poemas que son clásicos, ha habido como un hueco ahí, ¿no? Que no se juega con lo que es la poesía, porque la poesía cuando eres pequeño es un juego. Sí, sí, sí. A veure, és que la poesia és... Hi ha gent que diu que és més difícil, i efectivament, perquè clar, has de comptar les paraules, la sonoritat de les paraules, el nombre de síl·labes. Tot això, quan escrius una redacció o quan fas una novel·la, no et fa falta. És a dir, no et fa tanta falta, queda més difús, no? Més amagat dins tot el text. Però sí que és veritat que no llegeixen, però en canvi la poesia... Sí que els agrada que, si són poesies fàcils, si s'entenen, sobretot, si s'entenen aquestes així molt difícils, molt acadèmiques, els hi costa una miqueta més, però jo no hi veig una negativa per part d'ells. Ara també te diré, compren abans un Harry Potter que no un llibre de poesia. Això també és cert. Te gustaría, me imagino, tú tener una tirada como la que tiene J.K. Rowling con el Harry Potter, ¿no? Que es normal. ¿Y cómo está en este momento la situación para la gente que escribe y sobre todo literatura infantil y juvenil? Estamos hablando de una época de crisis para todos y este tipo de literatura no sé qué salida puede tener. Curiosament, he sentit a dir, això els editors t'ho diran millor que jo, però he sentit a dir que així com la gent ha retallat molt les despeses perquè estem en una crisi enorme, ja ho saps tu, en canvi no retalla tant en llibres en el FIS. I he sentit a dir que la gent segueix comprant llibres perquè sap, i això estic contenta, se n'han donat compte, de la importància de començar des de petits i que comencin gaudint allò, disfrutant, que els agradin. Pues nos vamos, si te parece, a otro libro de poemas, en este caso Escrit de Mar, que se presenta hoy en su edición electrónica en Formentera. Cuéntanos, es un acto cultural bastante importante, está avalado por la Obra Cultural Balear y por lo que he visto, muchos amigos míos van a recitar tus poemas. Sí, perquè és que he tingut molta sort, o sigui, a Maria Ferrer, en Vicent Ferrer Mayans i l'home de Senaió recitaran els poemes. També he tingut la sort que la Neus Costa, que és escriptora i també és amiga meva, em fa la presentació. I, és a dir, ella serà la que explicarà una miqueta el llibre i tot això. Aixirem també l'editor, que també és cantant, que es diu Mon, com a nom artístic, sí. I un dels poemes que justament és d'una dona de Formentera que es diu, que es deia, Masquina, Eulària, ell li va posar música. És a dir que també hi serà aquest apartat recitat i musicat amb instrumentació. O sigui, tindrem de tot avui. Que serà una velada cultural increïble en la Biblioteca Barrera Villan Gómez esta tarde a las 8:30. ¿Cómo te sientes ahora por haber ganado ese premio? Porque creo que a veces los poetas, lo hemos hablado alguna vez con Ben Clark y demás, que ha ganado muchos, como que la poesía se queda como ahí y cuesta un poco colarse para conseguir un premio, ¿no? Y a més, encara és més difícil si és poesia infantil, perquè és que quasi no hi ha premis de poesia infantil. És a dir, que tot allò que t'hagi contat en Ben Clark, que a més ja afegeix jo la dificultat de la poesia infantil. I en canvi publicacions sí que n'hi ha, algunes, però premis no. Per això també estic molt contenta. Per jo ha significat un canvi, perquè els dos meus darrers llibres de poesia havien sigut més o menys, no dic dramàtics, però seriosos, o sigui, adults. I ara fer una cosa per infants i desquitar-te una mica, no? Això m'ha vengut molt bé. Ahí te sale tu alma de maestra. Perdó? Ahí te sale tu alma de maestra. Sí, bueno, i de jugadora, i de persona que encara m'agrada jugant les lletres. I això també és una poesia d'un llibre, de la primera poesia que vaig publicar, que deia, m'agrada jugant les lletres estirada als canals sol. Bé, aquesta vegada ha set davant l'ordinador, però he jugat en les lletres i en les paraules. Pues Yolanda Bonet, enhorabuena por que el premio Baladre 2013. Gracias. Y también invitar a toda la gente de Formentera. Hoy es un día un poco desangelado, pero yo creo que vendrás bien. Creo que el viento te toca de popa, o sea que llegarás bien a Formentera. Y a las 20:30 la cita es en la Biblioteca María Villán Gómez de San Francisco Xavier, donde estará Yolanda. Estarán todos esos amigos, Vicent Ferré, María Teresa Ferré, Miquel Costa, Mon y todos ellos para que podamos escuchar esos poemas y también aquellos que están musicalizados. Yolanda, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengas todo un éxito esta tarde en la Biblioteca de San Francisco. Me deixes dir just una coseta, i és que jo dic que els poemes són seriosos, però dins el llibre, Crist de Mar, n'hi ha que no ho són. És a dir, que no es pensin que serà una ballada per fer plorar, eh? I només una cosa més, si puc agrair a tothom, a l'organització, a Maria Teresa Ferrer i a Formentera i a tothom, aquesta deferència que han tingut convidant-me per fer-hi la presentació. Moltíssimes gràcies. I a vosaltres, per interès. Gràcies, Yolanda. Enhorabona. Gràcies. Gràcies, Yolanda.